श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत 2059, 18 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बात एकदम ठीक तरह से जान दो। सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है। दूसरी बात एक बहुत विलक्षण है कि केवल परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, एक परमात्मा ही है। वे सब जगह एक समान रीति से परिपूर्ण है। उसी को ध्यान देना है कि परमात्मा को देखो सब जगह, अपनी कोई चीज नहीं, अपना अपना कोई अभिमान है, ये अभिमान बाधक है। तो हमारी कोई चीज नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत दामी है। हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बात है असंगता की, तो हम असंग है, हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, केवल परमात्मा के साथ संबंध है। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा है वो सच्चिदानंद, वो हमारा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बहुत बार बार कहा है, बार बार कहने की और सुनने की आवश्यकता है कि परमात्मा से ही हम पैदा हुए हैं, परमात्मा के साथ ही हमारी एकता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी जगह परमात्मा ही है। हम अपने को अभिमान करके अलग मान लेते हैं, वो गड़बड़ी होती है। तो हमारा संबंध साक्षात परमात्मा के साथ है, और संसार के और शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये शरीर तो मिला है और बिछुड़ जाएगा। परमात्मा की शक्ति है अपरा और परा, तो अपरा प्रकृति है वो साथ रहने वाली नहीं है। ये जड़ वर्ग है, सब ही अपना प्रकृति है, ये जड़ वर्ग साथ रहने वाला नहीं है, शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं। अपने साथ में परमात्मा रहेगा, परमात्मा के साथ हम हैं, परमात्मा ही हमारे हैं। हमें कहीं जावे, किसी लोक में जावे, वहां परमात्मा हमारे साथ में रहेंगे। नरकों में जाओ तो नरकों में भी परमात्मा हमारे साथ है, स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग में भी परमात्मा हमारे साथ है, वैकुंठ में जाओ तो वैकुंठ में भी भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे हैं और हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहा कोई नहीं है, कोई दूसरी वस्तु हमारे साथ रह सकती नहीं, हम रह सकते ही नहीं। वस्तु में ताकत नहीं, वो साथ रह जाए, वस्तु में ताकत नहीं है, वो तो क्षण भंगुर है, थोड़ी थोड़ी देर में नष्ट हो जाती है, रहने वाले है नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। हमारे साथ एक परमात्मा ही रहेंगे, उनके ही साथ में हमारा एकता माने। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के साथ हमारी एकता रहेगी ही, और के साथ रहेगी नहीं। शरीर है, ये मिला है, ये भी खड़भंगुर है, हरदम नष्ट होता है, हरदम हरदम नष्ट होता है ये शरीर, बदलता ही रहता है। जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, उतना तो खत्म हो गया। मनुष्य ये समझता है कि जितनी उम्र आई है इतने हम जी गए, जिए नहीं मर गए। पूरा पूरा समय आने पर तो मरना पड़ेगा ही उसी खड़ी, परंतु जितने समय आ गया है जितने हम जी गए हैं उतने तो मर ही गए। अब आगे बस आगे कितना और जीना ये पता नहीं है, परंतु ये पता पूरा है कि जितने जी गए वो जीना हमारा था उनमें से ही खर्च हुआ है, वो जीने का खर्चा हो गया है। तो जितने जी गए वो उतने मर गए, उतने दिन हमारे खर्च हो चुके और बाकी रहा वो भी खर्च हो जाएगा। वो खर्च होने पर वही प्रयोग हो जाएगा। तो संसार का और शरीर का एक जाति है और इनका वियोग हमारा हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। और परमात्मा सदा हमारे साथ है, हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, शरीर की तरफ है। नाशवान पदार्थों को महत्व दिया है, ये महत्व दिया है, यही गलती हुई हमारी। ये पदार्थ साथ में नहीं रहेंगे, शरीर में देख लो पालक बना हुआ, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, ये भी बदलता ही बदलता हरदम साथ में परमात्मा रहेंगे। तो परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत साधना, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का ही अंश है, वही हमारे साथ रहता है, हम उसी के साथ ही रहते हैं। वो हमारा है, हम उनके हैं। संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हम संसार के साथ रहने वाला नहीं है। परंतु माना हुआ ये शरीर के साथ हम रहते हैं, ये तो शरीर हरदम नष्ट हो रहा है। जितनी उम्र थी वो उतनी नष्ट हो गई और नष्ट हो रही है। ये साथ में नहीं रहा, बालक बड़ा साथ में नहीं रहा, जवानी साथ में नहीं रही, तो वृद्धावस्था उन साथ में रहेगी, ये अवस्था साथ में नहीं रहेगी। हमारे साथ में रहने वाले केवल परमात्मा है। नारायण वृद्धराज कुमार सु बैगई कर पहचान, और परमात्मा से पहचान करो, वो साथ में रहने वाले हैं। वो कभी श्राप से वियोग होते ही नहीं, वो सदा साथ में रहते हैं। शरीर साथ में रहता ही नहीं, बालक बड़ा साथ में नहीं रहा, जवानी साथ में नहीं रही, वृद्धावस्था साथ में रही, रोगी अवस्था साथ में नहीं रही, निरोग अवस्था साथ में नहीं रही, कोई अवस्था साथ में रहती ही नहीं। ये हरदम बदलती है, ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। तो केवल वो ही हमारे साथ रहने वाले हैं। तो उनको अपना माने तो ठीक है, नहीं तो भूल है ये। भूल में दुख ही दुख होता है, भूल कर दुख होगा ही। जो बात मां सही नहीं है उनको ठीक मान लिया, ये तो दुख का कारण है, उसमें दुख पाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो तो वहां में वियोग होगा ही, नियम है। बालकपना हमारा सब चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था भी आ गई, आभी चल जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, ये साथ नहीं रहेगा बिल्कुल। धन संपत्ति परिवार कोई साथ में रहेगा नहीं, साथ में रहेंगे परमात्मा। ईश्वर सर्वभूत आराम हृदय से संतुष्ट थे, भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्ट थे, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। प्राणी मात्र के, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि किसी चूड़ी में जाओ, वो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं, वो रहते हैं, वो हमारे हैं, हम उन्हीं के हैं। वैसा कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है, इस वास्ते किसी का भरोसा रखना अच्छे नहीं है। परंतु धन का भरोसा रखते हैं, धन हमारे पास में है, हमारे जवानी है, हमारे पास में इतनी संपत्ति है, इतना हमारा परिवार है, कुटुंब है, वो मानते हैं हमारा। अरे सबका वियोग हो रहा है, सबका निरंतर वियोग हो रहा है, ये रहने वाली नहीं है, रहने वाली चीज नहीं है, ये सब वियोग होने वाली है। वियोग हमारे मकानों का वियोग हो गया, पदार्थों का वियोग हो गया, मनुष्यों का वियोग हो गया, हमारे धन आदि का वियोग हो गया, ये तो होगा ही। वियोग है, अभाव है इनका, वो अभाव है, वो है ये, इनका अभाव ही सच्चा है, भाव सच्चा नहीं है, अभाव सच्चा है, और परमात्मा भाव सच्चा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत असत भाव विद्यते, असती सता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सता, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, सत साथ में रहता, सत्ता सत्ता है, वो हमारा स्वरूप है। सत रूप से परमात्मा हमारे हरदम साथ में रहते हैं, और हमारा भी शत्रुप है, परमात्मा के शत्रुप है, वे साथ रहेंगे। शरीर का और संसार का अशरूप है, ये तो रहेगा ही नहीं। शरीर और संसार एक धातु है, हम और परमात्मा एक धातु है, संसार और शरीर एक है, ये सदा मिटने वाला है, रहने वाला है ही नहीं। प्रत्येक देखे तो अपना अनुभव है इस बात में, परमात्मा नित्य निरंतर रहते हैं, ये बात तो शास्त्रों से हम जानते हैं, और हमारे सामने मिट रहा है, ये बात तो हमारे प्रत्यक्ष है, देखते हैं वो। बालकपना का हमारे साथ में था, आज नहीं है बालकपना, वो तो ये साथ में रहने वाला नहीं है, कुटुंब साथ में रहने वाला नहीं, रुपया साथ में रहने वाला नहीं, घर साथ में रहने वाला नहीं, मकान साथ में रहने वाला नहीं, जमीन साथ में रहने वाली नहीं, ये साथ में रहने वाला है ही नहीं। अच्छा मोह करते हैं, ये गलती करते हैं, हमारे साथ में रहने वाले परमात्मा ही है, इस बात से परमात्मा से स्नेह करो, तो उसको ही अपना समझो, वो अपना है, ये दूसरी चीजें अपनी नहीं है। हरदम बदलती है, हरदम बदलती, हरदम ही बदलती, निरंतर बदलती है। ये संसार तो महासर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता है, और प्रलय में सर्ग में बदलने वाले को संसार कहते हैं। संसार शब्द का ही अर्थ है कि सर्ग में बदलता है, सर्दी थी संसार अच्छी तरह से बदलता रहता है, उसका नाम संसार है, रहने वाले का नाम संसार नहीं है, रहने का नाम परमात्मा है। इस वास्ते सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, परंतु हमारे को दिखते है, परिवार हमारा है, रुपये हमारे है, मकान हमारा है, ये चीजें हमारी है, ये हमें बहम बड़ा हुआ, बहम झूठी बात को सच्ची बात ले आओ, सच्ची कैसे हो जाएगी, वो तो वस्तु है जैसी रहेगी, आप कितनी अपनी मान करके कितना ही उसकी रक्षा कर दो, ठीक ही नहीं, टिक सकते नहीं, ये तो नाशवान ही है, नाशवान कह रहे, नाशवान नाशी नाशी नाशी, ये नाशी है, अभाव है संसार का, भाव ही भाव परमात्मा का है। हमारे साथ परमात्मा ही रहते हैं, हम परमात्मा के साथ ही रहते हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। ममैवांसो जीव लोके, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतनमल सूरा से करना है। करना काम केवल संसार की सेवा करना है। शरीर और संपत्ति है ये हमारी नहीं है, ये संसार की है। संसार की सेवा में लग जाएगी तो उसका फल होता होगा वो हमारे मिलेगा। ये चीजें हमारी नहीं रहेगी, इनका खर्च करके दूसरों को आराम पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ, और दूसरों को आराम और सुख पहुंचेगा उसका फल होता वो हमारा होगा। ये चीज हमारी नहीं होगी, ये तो हमारे से वियोग हो रहे, निरंतर निरंतर वियोग हो रहा है। अंतर से नहीं पड़ता, इसमें अंतर नहीं पड़ता है। संसार का निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर। जैसे बालक बड़ा था, आप अपने स्वयं कहते हैं बच्चा हूँ, आज कहते हो बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बालक नहीं है, शरीर बालक है। शरीर के साथ में एकता करके प्रेम करता है अपनी एकता परमात्मा के साथ, जो है उनके साथ हमारी एकता है, नहीं है उनके साथ हमारी एकता है ही नहीं। परंतु हमने एकता मान ली नहीं के साथ में, ये हमारी गलती है। गलती का तो वही परिणाम दुख होगा, ये तो होगा ही। नियम है, नियम कोई इसको भंग कर नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो संसारी वस्तुओं को सच्ची कर दे, सच्ची कैसे कर देगा? ये सभी क्षण भंगुर है, सच्ची कर देगा। वह होगा सच्ची का, और सच्ची है निरंतर जाएगी, करना पड़ेगा। भगवान वो सच्चे हैं, संत महात्मा हुए हैं वो परमात्मा के भक्त हुए हैं, परमात्मा साथ रहे हैं, उनकी मौत रहती है उनका दुख नहीं होता, क्योंकि वो जान गए असल चीजों को, जान गए, जान गए। इस बात से पहले से ही मुंह को नहीं छोड़ दिया तो दुख होता ही नहीं, हरदम आनंद रहेगा, हरदम मस्ती रहेगी, हरदम आनंद रहेगा, उन्हें कभी खराबी होगी नहीं। कैसी खराबी होगी, किसमें ताकत है? इस बात से सच्चे परमात्मा को अपना अपना माना, अपना स्वयं परमात्मा के अंश हो आप, मई मांस हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सूरसी, वो परमात्मा आपके साथ रहने वाले। इस बात से उसको याद कर रहे हो, उसका जितना स्मरण होगा, याद होगा, उतनी शांति होगी। वो शांति आपकी है खुद की, वो मिटेगी नहीं। और ये संसार का जो सुख है ये टिकेगा ही नहीं, ये बात एकदम एकदम सच्ची है। ये तो अनुभव है, परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ये बात तो अनुभव में नहीं आती है। पर तो संसार तो देते रहे, हमारे बदलता ही है, तो अनुभव आने वाले रहते हुए इस अनुभव का आदर कर तो ज्ञान हो जाए, दुख मिट जाए। दुख इसी भूल का ही है, जो साथ में रहने वाली नहीं है उनको साथ में रहने वाली मान लिया, वो साथ में रहने वाले हैं उनको भुला दिया। यही तो मूल भूल है, मूल भूल। ये मूल भूल मिट जाए तो सब भूलें मिट जाएगी। एक भूल ही अनंत तरह से प्रतीत होती है, एक ही भूल, एक ही भूल। और वो मान ले ठीक तरह से कि भाई ये तो रहेगा नहीं, ये शास्त्र संसार रहेगा नहीं, पदार्थ रहेगा नहीं, कितना ही धन वो एक कोनी नहीं रहेगी, साथ जाएगी नहीं। प्रत्यक्ष बात है, साथ में लेकर कुछ आए नहीं और कुछ लेकर जाएंगे नहीं। ये चीजें यहीं पड़ी हुई है, उन चीजों में अपना पण बदल लिया, और सब चीजों छूटेगी। ये सामान्य रीति से ऐसी है। ध्यान देव ये सब चीजें है जैसी पड़ी हुई है, इसमें आएगा ये चीजों को अपनी मान लिया। आप अपनी मान लो मत मानो, ये चीजें साथ में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। इन वास्ते उनको अपनी न मान करके और संसार ही मानकर संसार की सेवा में लगा दो। सेवा के लिए ही है ये, केवल सेवा के लिए, अपने लिए भोगने के लिए है ही नहीं। अपना तो भगवान है, वे परमात्मा अपने हैं। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है वो, ईश्वर का है, अविनाशी है, चेतन है, अमल अमल रहित है, स्वयं स्वरूप है। इस वास्ते उसी में रहना निरंतर ये मनुष्य का धर्म है। हम तो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे हैं। निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। संसार की जितनी चीजें हमारे पास है, सबकी सब ही केवल संसार की सेवा के लिए है। वो सेवा के लिए लगा दो, जितने लगा सो लगा दो, तो छोड़ पर चल दो। ये साथ में रहने वाले नहीं, हम चीजों के साथ रहने वाले नहीं है, वस्तुओं के साथ रहने वाले हम नहीं है। हमारे साथ रहने वाली वस्तुएं नहीं है, हमारे साथ रहने वाला एक परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा से ही पहचान करो, उसको याद रखो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आप। अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाए। याद मात्र करने से, याद मात्र कल्याण हो जाएगा। ओ हमारा है, हमारा सदा हमारे। हम नहीं जाने, नहीं पहचाने तो भी हमारे है। जब जान पहचान ले तो फिर तो दयाल हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सुबह सर्वता संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, संता जल मिट, दुख दुख मिट जाएगा। इस बार से नारायण ब्रजराज कुमार पह गई कर पहचान, वह उनकी पहचान करो, वो हमारा है। और वो हमारा मानने से आनंद है। संसार को भी ये बताया जाए कि भाई हमारा अपना तो परमात्मा ही है, ये सिवाय अपना नहीं है। अपना नहीं है, उसको अपना माना है, ये भूल है। इसका दुख होगा ही, दुख पाना पड़ेगा ही। जो हमारी नहीं है उसको हमारे मान लिया तो इस तरह विपरीत मान्यता का दुख भोगना पड़ेगा ही। इस बात से भगवान को हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। भगवान तो भूलते नहीं है, भगवान मात्र जीव ही रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं, सदैव आप साहब है। वास्तव हमारे है, वास्तव हमारे वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। उन्हीं परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और दूर मार में अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, उसी का नाम है। एक परमात्मा है, वो ही हमारे है। सेवा करो तो उसी करो, अपना मानो तो उसी को ही मानो, और अपना है नहीं। ये सब छूटेगा। पहले कहाँ थे, पहले नहीं रही है, ऐसे ही अभी जितनी बातें हैं अपनी मानते हो, याद तक नहीं रहेगी, कुटुंब याद तक नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। इस वास्ते इसे सबसे छुटकारा कर करो, सेवा करो। ये सेवा करना ही भली बात है, और अपने नहीं। भगवान को तो अपना मानो और संसार की सेवा करो, तो काम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।